Hau da, Sumendinagia! Arratsaldeon guztioi, hau da Sumendinagia, leno oihukatu dugun bezala, eta aste artero bezala hementxe gaude, gaur Berriozen faltan, ni bakarrikan baitnago, baina earki. Eta programa asteko entzun dugun abestia, bueno, gaurko eguna ba, alaitu dira den abestia, Tame Impala talde australiarraren Elephant abestia izan da, datorren urrian aterako duten diska berriaren aurrerapena, eta kristoren temazoa irutu zait. Eta ondoren kan talde aldemandar psikodelikoaren Moonshake abestia entzun dugu, Future Days diskatik ateratakoa. Eta segidan, pasako gara entzutera Pharao Overlord, talde finlandiarra, Grails talde estatu batorarekin, elkarreko diska bat aterako dute Leicester, eta horregatik bere Journey abestia entzun dugu. Gora! Bueno, ba, bidaiaz hitz egiten genuen, Pharao Overlord, Finlandiako taldearen Journey abestia entzun dugu, 10 minutu luzez, eta, bueno, esaten genuen bezala, ba, Grails talde estatu bat horrarekin, ba, elkarbanatuko, edo elkarraterako duten diska, ba, berri, diskaren berri laizera eukiko dugu. Eta pasako gera, ba, ba, Six Organs of Admittance, talde estatu bat horra entzutera. Ez, barkatu, improvisatu egingo dit. Momentuz, orain entzungo deguna, Uncle Acid and the Deadbeats, taldea, talde sekretua, nonbait, Kurasaneko Arik, ba, gomendatu dit, gaur arratsaldean, eta berari eskenia, Mireni, eta Sebasi. Entzungo dugu Crystal Spiders, abestia, nik egia san gaurtxe, gaur bertan ezagutu ditut, baina asko gustatu zaizkit. Eta hortxe dijoaz, Uncle Acid and the Deadbeats. Tope gabiltza gaur psikodeliarekin eta rock boteretsuarekin eta ba horren ildoan jarraituko dugu talen osan deten bezala ba, Six Organs of Admittance talde estatu batu horra entzungo dugu atera berri duten ba, zazpia atzbeteko polit bat entzungo dugu instrumentala orain goan, ba, orain arte bak izue ba, bere Six Organs of Admittance, ba, Ben Chasney musikarraren taldea da, bera bakarrikan da. Naiz eta askotan ba, banda bat erabili bere musika egiteko. Baina orain arte baberak ba, abestiak jogo, gitarra eta beste instrumentu batzuekin, baina baitara abestu egiten zituen. Eta oraingoan ba, talde instrumental bat osatu du, abestu gabe, bakarrikan gitarra joaz. Eta ba, hartu dituen musikeriak Comets on Fire taldeko kideak dira, berak ere ba, Comets on Fire taldean jotzen duelako, edo jo izan duelako. Eta Kristoren diska da, Parsons Blues izen irkoa, eta Drag City ba, zigilu estatu batu horrak ba, ateratakoa. Eta entzungo dugun lehendabiziko abestia, A aldean Mission Abort da, eta B aldean Blues for Jack Parsons. Ordua! Thank you. Bueno, hau zen Mission Abort, Six Organs of Admittance, taldearen zazpiaz beteko berriaren lehendabizika bestia, Parsons Blues, esan bezala da zazpiaz beteko honen izena, eta bederatzen nahi naiz Parson, Jack Parson hau zein den, eta segidan kontatuko dizuet, datorren abestia, eta gero izango dena Blues for Jack Parsons, eta gogoratu hau dela sumendinagia, eta hau dela txantxakun irratia. Beno, zer iruditu? Six Organs of Admittance taldearen Blues for Jack Parsons abestia. Ba, esaten genuen bezala Parsons Blues izeneko zazpi atzbeteko ba, vinilotik, atera berri dugu. Six Organs of Admittance talde estatu batu barra. Eta diska ba, Chicagoko Drag City, zigilu mitikoak. Ba, Om edo Bonnie Prince Billy edo talde askoren etxea. Eta segidan entzungo dugu ba, pasako gera pixkat talde zertxoek gogorrego batera. Eta Sleep talde baitare estatu batu harraren Dragonauta besti entzungo dugu. Goxo, goxo, goxo, goxo, goxo, goxo. We'll be right back. Ja, yeah, Rastafari. Bueno, ba, Kristoren abestia, Sleepin' Dragonaut, eta hau baitare, ba, Sebas eta Ariri eskenia, eta segidan entzungo dugu, Ingalaterratikan, ba, aterazen talde bikaina, baitare psikodeliaren hildoan jarraituz, Spaceman 3 taldea, ba, 80. hamarkadan, ba, oso aktibo ibilitzen taldea, gerora ba Spiritualized edo Sonic Boom eta abarreko taldetan murgildu hau ziran. Baina hori, 1984 urtean gaude, tank zigiluak, hardcore zigilu mitikoak, ba, ateratako Playing with Fire diskatikan Revolution abestia entzungo dugu, Kristoren abestia, minimalismoa tope, eta baitare ba drogen kontsumoa musikarekin erlazionaturik. Oh, oh, oh. Barkatu, faio mitikoa, ba, 43 revoluzionetara jarri beharren, 45 jarri dugu, eta hain hasiko gera 43 entzuten, behar bezala. Ordoa! Help themselves change this government. seconds. I smell burning. And I see a change coming round the bend. And I suggest to you that it takes just 5 seconds. Just 5 seconds of decision to realize that the time is right to start thinking about a little. Revolution. Bueno, ba, segulako abestia Spaceman 3 taldearen Playing with Fire diskatekan entzuten deguna, entzuten genuena, barkatu, Revolution izenekoa, orduan ez barkatu ez ezer, eta jarraituko dugu, ba, Suspiria izeneko pelikula italiarraren, ba, soinu bandarekin, Goblin taldeak jotakoa, eta, bueno, pelikula hau 70. hamarkadako ba, beldurrezko pelikula italiarra da. Dario Argento zuzendariak ba, eginekoa. Eta esaten genuen bezala Goblin da ba, soinu banda hau egin zuen taldea, eta horrelako rock progresiboa egiten zuten, nahiko bitxia eta nahiko ikusiko dezuen, nahiko eklektikoa. Hor dijoa, Suspiria pelikularen soinu banda. Gora! Arkatu. Thank you. Bueno, arazotxo tekniko bat izan dugu internetarekin, badirudi batean moztu egin dela, eta horregatik bai trampa zen, Suspiria izeneko abestia internetetik entzuten ari ginen, YouTubetik an. Den dena vinilan ez baitakogu, sumindin agian, baina bueno, saiatzen gera bintzat. Eta, ba bueno, ba, pixkat gaurko hildoarekin jarraitzeko, ba, berrikuntza berri bat garri dugu. Baitare Drag City zigilutik an, eta oraingoan Om talde estatu batu barra entzungo dugu. Lehen entzun dugun Sleep taldetik an, ba, Terry Jole eta Basu Joleak Om taldea sortu zuten. Eta, bueno, jada bost edo sei diskatera dituzte, eta hau, atera berri duten, Advaitic Songs, diska irikitzen duen, ba, irikitzen dituzten bi abestiak entzungo ditugu, Addis eta State of Non-Return, eta, bueno, oraingoan, ba, Bibolin Joleak eta sartu dituzte, baitare Tabla Joleak, badakizue, ba, Indiako perkusio instrumentua, ba, esan Om talde baitaren minimalistaren ba, jardunean, ba, nik uste diska koloretsuena dela. Lehenago ba, basu eta bateria doinu ba, metaleroak gehiago erabiltzen zituzten, eta oraingoan ba, ambientei edo garrantzi gehiago ematen diete. Eta hau da beraien diska teratera berria. Advaitic Songs, eta entzungo dugu nolasten den. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushyavardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyam Amritatam Triambakam yajamahe sugandhim pushyavardhanam Urvarukamiva bandhanan mrityor mukshiyam amritate Om Triambakam yajamahe sugandhim pushyavardhanam Urvarukamiva bandhanan mrityor mukshiyam amritat Thank you. Ze temazoa zer iruditzen zaizue? Ba, Om taldearen Adbaitik Songs diska berria irikitzen duten bi abestiak entzun berri ditugu. Sinai eta barkatu morinitoa trapatu zait. Sinai eta State of No Return abestiak entzun ditugu. Eta gaurko saioa bukatzeko ba, abestitxo bat entzun eta datorren aste arte utziko zaituztegu, badakizu behu da Sumendinagia, FM-aren 106.8an kokaturiko txantxakun irratian emititzen den programa, Donostitikan, eta bagoaz, Tame Impala talde australiarra, entzunez, Apocalypse Dreams izeneko bestiarekin. Ba hori da, torren aste arte, pozik bizi, aio! This could be the day that it was. Nazte arte.